Ali People, Hello Kiss Omani, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix începe fix în acest moment la Kiss FM. Suntem din nou împreună cu voi, DJ Young și DJ Johnsy, timp de 3 ore pentru super party de la 7 la 10, hituri mixate și multe dedichisuri. Începem primele 40 de minute non-stop mix. Asculți doar hituri, let's start the party! 40 de minute non-stop mix, Kiss Kiss in the Mix. $20 in my pocket. I'm looking for a come up. This is being awesome.

Shining Heart, Laurenții Duță împreună cu Andreea Bănică. În 10 minute vom lua primele mesaje, primele derichisturi pe care voi le scrieți la 0722 20 60 20. Primele mesaje. Însă până atunci pregătim Carla's Dreams și Ina, remixul Jay Murano. Avem Pitbull și Neo, mai vechea Give Me Everything, și Jay Yolo ne pupă din nou și ne spune papa. Dacă vrei pe lângă un mesaj să intri și în direct, să prezinți o piesă sau să faci tu o dedicație în direct, n-ai decât să ne suni la 021 318 4000. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Thank you.

depusesc în fal. La la la la. Primele mesaje, primele dedichisuri pe care le trimiteți la 0722 20 60 20. La mulți ani pentru Flavia din Satul Mare, din partea iubitului său Sergiu. Și pentru cel mai frumos băiat, îți doresc drum bun, să nu uiți că te iubesc și vei rămâne mereu în inima mea, pentru Lucian de la Iza din Bistrița. Liviu și Mona, avem imediat Corina și Pașa Man și Smiley cu Alex. Dincolo de cuvinte, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy.

mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hello, hello, party people! O nouă săptămână de Kiss Kiss in the mix, iar acum începem ora cu numărul 2. Mai exact, avem o serie nouă, 40 de minute non-stop hits, care se deschide cu Elena și Glens Echo. Mixăm imediat Alicia Keys, Girl on Fire, remixul reggae al lui Andino Damasi, iar apoi piesa Her, Dă-te în dragostea mea, remixul DJ Asher and Screen. Cu voi, in the mix, DJ Young și Jonesy, la Kiss Kiss in the mix, asculți doar hituri!

Kiss in the Mix. În 10 minute pregătim alte mesaje, amestecăm delichisurile care vin la 0722 20 60 20 cu cele de pe facebook.com/kissfmromania. Până atunci, ho-ho, ce piesă! Vă mai amintiți voi de Amna, Tell Me Why, remixul Tom Boxer și LLP. Mixăm imediat Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment. Iar cele 40 de minute non-stop mix le încheiem cu Paula Selling, Pansament. La Kiss Kiss in the Mix mixăm doar hituri. Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. Please tell me why. Nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop

face rău. N-ai cumva un pansament să-l pun pe sufletul meu? Nouă, Paula Selling, pansament la Kiss Kiss in the Mix. Bună, băieți, sunt Grigoraș din Oradea și îi spun iubitei mele Simona că o iubesc foarte mult și că țin enorm la ea. Și de la Ramon din Petroșani, pentru cea mai crazy gașcă care există, Dorin, Florin, Moldoveanu și Raul. Mixăm imediat Mateo amândoi și o mulțime de alte super hituri. La Kiss FM asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Piese in the mix înainte de ora 9. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Amândoi

tonight. You're my lucky star, shining light. I'll be by your side, I'll be by your side. I knew it from the first time. You're my one and only, welcome to my life. Oh, you're one of a kind, you're running my mind. Every day and night, you're my lucky star, my shining light. Happy by your side, happy by your side. I knew it from the first time. You're my one and only, welcome to my life. La la la, it's such a beautiful la la life. I only need you by my side. Everything is alright as long as we are together. Chisomanilor, back to the mix, back to the party. De acum încolo avem o oră întreagă doar cu hituri mixate. Ora începe cu Pink, Just Give Me a Reason. Avem și o piesă de la Speak, se numește Bad Dimineață. Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop, piesa aceea cu $20 in my pocket. Și mai vechea Maximilian cu Mefix, Sophie. La Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Tell me that you've had enough.

ca să faci bani mulți pe curul ei. Tu și proștii care o ard în jurul ei. Ce? Credeai că tu ești singurul? Nu te-ai gândit la asta, ți-ar o firmă nouă. Da, i-ai luat deja verighetă. În timp ce ea se întinde pe lumea, știu ce banchetă. Wow, mișcarea asta a fost chiar proastă. Ia culesa, tu cu limba scoasă. Nici nu te vrea, dar te are sub apoc. Se vede până în statusul de pe Facebook. Scrie bine, uite cât un ip la locuri. Dar să o vezi cum e pe tocuri. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta e o banu, mă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. Sofisticată, mă, yeah. Ofisticată, mă. Dedicații printre ele, dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. Remus din Orăștie îi spune iubitei sale, Carmina, că este viața lui și fără ea nu poate trăi nicio clipă. Eu zic că ești dependent de-a dreptul. Și din partea lui Andrei din Simeria pentru gașca nebună care s-a distrat la Kiss Kiss in the Mix Party sâmbătă noapte. Da, a fost un party pe cinste, sâmbătă a mixat în Club Lexes. Din Simeria, toată nebunia s-a încheiat dimineața la ora 6, vă dați seama ce a ieșit acolo. Mixăm mai departe Khaled, Se la Vie, remixul Emil Lazaria, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. DJ Young și DJ Jonesy in the mix.

slowly over time that I did on my own. Still I walked when I should have run, and I ran when I should have walked. And don't I know, don't I know. Well, I walked when I should have run, and I ran when I should have walked. And don't I know, don't I know. And your head's in an ocean, too deep to know where you're going. Hope in time can be frozen, and you'll end up where you really belong. But the days keep on rolling, reliving different moments, and the hurt is unfolding every day that we do and we don't. Still I walk this way to shoot. In the mix. În weekend continuăm seria de petreceri Kiss FM. Vineri noapte avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Goa Territory Chișinău, unde se întâmplă partidul. Și un mesaj de la George din Iași pentru cel mai bun prieten, Paul. Știu că îi place Voltaj, vă rog să-i puneți piesa Pic Pic. Mixăm chiar acum remixul lui Jay Murano la piesa asta. Avem o piesă nouă, Otto Knows. Se numește Million Voices, iar ora se încheie cu Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry. DJ Young și Jones in the mix la Kiss Kiss in the mix. Asculți doar hituri. Sunt un pic, pic, îndrăgostit.

you rescued me the day your true colors came out to play. Kiss in the Mix, nu uitați de podcastul emisiunii, locul în care avem toată arhiva, toate edițiile Kiss Kiss in the Mix încă de la începuturile emisiunii din 2009. Orice ediție se poate asculta în timp real pe site sau se poate downloada. Pentru asta accesați foarte simplu www.kissfm.ro/kkm. Ne auzim mâine seara de la 7 când vă dăm din nou pe spate cu hituri mixate fără publicitate la Kiss Kiss in the Mix din partea lui DJ Young și a lui Jonesy. O seară beton și o săptămână excelentă. Vă pup, pa, pa, pe mâine asculți doar hituri.